799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 14. Przed nami serwis trójki, Artur Ewertowski. MSZ deklaruje wsparcie dla prezydenta w USA. Kancelaria mówi, że nie jest ono potrzebne. Na początek polityczne komentarze. Polska w obliczu suszy hydrologicznej. Niebezpiecznie nisko spada poziom wody w jeziorach i rzekach. Podejrzany przyznaje się do winy, nie do współpracy z Rosją. Są nowe szczegóły dotyczące zabójstwa ukraińskiego polityka. Kancelaria prezydenta nie zaprosiła przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych do udziału w wizycie w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory przedstawiciele polskiej dyplomacji uczestniczyli we wszystkich zagranicznych wizytach prezydenckich. Polityczne komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz. O braku zaproszenia dla przedstawiciela MSZ mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszefowa resortu Anna Radwan. Przypomniała, że do tej pory w składzie delegacji zawsze był ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym przypadku nie będzie reprezentacji z rangi wiceministra. Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tą delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia. Jakikolwiek przedstawiciel tej ekipy w delegacji pana prezydenta będzie tylko przeszkadzał w jakikolwiek pozytywnych ustaleniach dla naszego kraju. Uważa Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Brak przedstawiciela rządu przy tak ważnej wizycie to osłabienie pozycji negocjacyjnej naszego kraju, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Ociera się o złamanie konstytucji, ponieważ to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a nie prezydent. W związku z tym prezydent bez rządu nie może podjąć żadnego zobowiązania międzynarodowego. Wizyta w USA to pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Karola Nawrockiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polska stała się 20. gospodarką świata, ogłosił premier tuż przed rozpoczęciem obrad rządu. Donald Tusk podkreślał, że nasza gospodarka jest bezkonkurencyjna, co, jak stwierdził, bezpośrednio przekłada się na portfele Polaków. Polska trafiła właśnie do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów. Na 195 państw, 20 należy do tego klubu bilionerów i w porównaniu do największych gospodarek, nie tylko europejskich, to Polska jest, no powiedziałbym, bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o tempo wzrostu. To się pokrywa prawie dokładnie z czasem naszych rządów. To, że ludziom rekordowo w porównaniu do wszystkich innych państw rozwiniętych wzrosła ilość pieniędzy w portfelach. A według najnowszych danych GUS w drugim kwartale tego roku PKB wzrosło o 3,4% licząc rok do roku. Susza hydrologiczna obejmuje już większość kraju, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Dariusz Witkowski zaznacza, że coraz niższy jest stan rzek i wód gruntowych. Aktualnie wydanych jest 90 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Wydane są prawie na wszystkie województwa poza województwem pomorskim. Jak wyjaśnia, susza rozwija się, bo zmienił się rodzaj opadów. Deszcze są gwałtowniejsze i szybciej spływają, zamiast nawadniać glebę. Jednocześnie mniej jest też śniegu. Musimy być świadomi, że powinniśmy tej wody jak najwięcej retencjonować, zachowywać ją w przyrodzie, jak najdłużej w obiegu, nie betonować wszystkiego, co się da. Tylko budować oczka wodne, gdzie ta woda po opadach mogłaby dłużej pozostać i wsiąkać powoli w grunt, zbierać deszczówkę, no i też możemy oszczędzać wodę po prostu w życiu codziennym, przy naszych pracach gospodarczych. A jeśli sytuacja się pogorszy, możemy mieć do czynienia z suszą hydrogeologiczną, gdy korzystanie z wód staje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija przyznaje się do winy. Zaprzecza jednak, że współpracował z Rosją. We Lwowie w sobotę został zastrzelony znany ukraiński polityk, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu. Dzisiaj we Lwowie odbył się jego pogrzeb. O ustaleniach ukraińskich śledczych Paweł Buszko. Podczas gdy na ulicach Lwowa przechodził kondukt żałobny, ukraiński sąd decydował o areszcie zatrzymanego w niedzielę mężczyzny, który miał oddać strzały do Andrija Parubija. Na sali rozpraw pojawiły się media, zadały pytania podejrzanemu. On sam przyznał się do zabójstwa. To była moja osobista zemsta wobec ukraińskiej władzy. Na pytanie, czy działał na zlecenie Rosjan, odpowiedział, że to nieprawda. Jak jednak dodał, chce być wymieniony na jeńców wojennych i w Rosji szukać ciała swego poległego na froncie syna. Wcześniej pojawiały się informacje, że mężczyzna był szantażowany przez rosyjskie służby właśnie w związku z nieznanym losem syna, który zaginął w Donbasie. Zastrzelony Andrij Parubij, mimo że był czynnym politykiem, już od kilku lat był poza obozem władzy, nie korzystał z ochrony. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. są ostrzeżenia przed burzami dla Polski zachodniej, południowej i centralnej. Lokalnie może też spaść grad. Teraz przeważnie bardzo ciepło i słonecznie. Na termometrach 30 stopni w Warszawie i Rzeszowie, 28 w Białymstoku, 26 w Gdańsku, 25 w Zakopanem i 20 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, po raz drugi Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Tę drugą godzinę naszego spotkania rozpoczynamy piosenką, która rozpoczynała pierwszy solowy album Toma Petty, Full Moon Fever. Free Falling. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard. And all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Oh! Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling, kalifornijski utwór z płyty tak jak mówiłam, pierwszej solowej Toma Petty, a teraz kolejna solowa płyta Hayley Williams, którą znamy także z formacji Paramore. No a ta płyta to jest ta właśnie, z którą się o tej porze w tym tygodniu w audycji Tu Myśliwiecka 357 zaprzyjaźniamy. Ego Death at a Bachelorette Party. To jest płyta, którą Hayley podzieliła się z nami już pod koniec lipca, ale jeszcze nie w formie albumu, tylko udostępniła 17 utworów na swojej stronie internetowej, no a potem dołożyła do tego jeszcze jeden utwór i już jako album pod koniec sierpnia dostaliśmy Ego Death at the Bachelorette Party i właśnie tego utworu tytułowego z tej płyty dzisiaj posłuchamy. Ego Death at a Bachelorette Party. No rzeczywiście, na wieczorach panieńskich dużo trzęsień ziemi może się wydarzyć. Hayley Williams to artystka, z którą spotykamy się w Trójce o tej porze w tym tygodniu i jutro wrócą Państwo do niej razem z Michałem Nogasiem w audycji Tu Myśliwiecka 357. 13 minut po 14. Sophomore with reggaeton. Kalkuta, no co? Tylko gdzie? To Swada i Niczo z Kalkuta nocą, a wcześniej oczywiście Vampire Weekend. 20 minut po 14. Przed nami John Lennon w Trójce, a on pojawi się poniekąd zapowiadając filmową premierę. 12 września na ekrany kin wejdzie dokument w reżyserii szkockiego reżysera Kevina McDonalda, One to One, John i Yoko. McDonald już opowiadał w kinie o muzykach, zrobił film o Bobie Marleyu, zrobił film o Whitney Houston, to były dokumenty, chociaż w fabule również ten reżyser się realizuje, ale tym razem bierze pod lupę 18 miesięcy z życia Yoko Ono i Johna Lennona, z życia w Nowym Jorku, właśnie wtedy mieszkali w Greenwich Village. Na potrzeby tej opowieści mieszkanie ich zostało w pełni zrekonstruowane, no i oczywiście to są bardzo burzliwe miesiące w ich życiu. Bardzo jestem ciekawa tego filmu i będziemy mieli dla Państwa trójkową niespodziankę związaną z filmem One to One, John i Yoko. Na razie tylko zapowiadam, proszę o czujność, między innymi w tych naszych spotkaniach między 13 a 15 od poniedziałku do czwartku. No i zapowiadany John Lennon teraz. Just like starting over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting

Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest 14.30, pora na słowo o języku. Mateusz Adamczyk. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Mogłoby się wydawać, że spotkania internetowe to same plusy. Siedzimy wygodnie przy własnym biurku, a do tego od pasa w dół możemy założyć coś mniej eleganckiego, bo przecież i tak nikt nie zobaczy. W takim razie, dlaczego po godzinnej rozmowie przez Skype'a czy Zooma czasami czujemy się jak po 8 godzinach normalnego trybu pracy? Cały problem tkwi w przyzwyczajeniach naszego mózgu, bo jak się okazuje, podczas każdej rozmowy twarzą w twarz wykonuje on ogromną pracę. Ale że duża jej część odbywa się w tle, poza naszą świadomością, to zwyczajnie nie zwracamy na nią uwagi. Zauważamy ją dopiero wtedy, kiedy coś idzie nie tak, jak zwykle. Bo przecież internetowe spotkania to nie to samo, co rozmowy na żywo. Nasz mózg jednak o tym nie wie i stosuje mechanizmy, które nie zawsze się sprawdzają. I dlatego dopada nas tak zwany syndrom zdalnego zmęczenia. Dla naszego mózgu, poza tym co słyszymy, ważna jest także twarz rozmówcy. Na podstawie podświadomej analizy mimiki otrzymujemy mnóstwo informacji. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ustalić, jakie emocje wyraża ta druga osoba, jaki jest jej stosunek do nas oraz czy na przykład mówi prawdę. Podczas spotkania online sygnał czasami zanika, a co za tym idzie, obraz jest kiepskiej jakości. Twarze innych osób są słabo widoczne, a nasz mózg w takiej sytuacji stara się wyłapać cokolwiek, a to okazuje się dla niego dość męczące. Poza tym naszym naturalnym odruchem jest patrzenie w oczy temu, z kim rozmawiamy. To oznaka szczerości, czystych intencji, chęci współpracy w porozumiewaniu się. Niestety, korzystając z komputera, intuicyjnie kierujemy swój wzrok na twarze rozmówców, zamiast patrzeć prosto w kamerę. A to sprawia, że wzrok wszystkich uczestników rozmowy ucieka na boki. I dlatego nasze mózgi czują, że coś jest nie tak, że ktoś tutaj, mówiąc potocznie, kręci, a to z kolei sprawia, że mamy problemy z przyswojeniem informacji. Poza sygnałami niewerbalnymi są jeszcze oczywiście słowa. I tutaj również musimy się bardziej wysilić. Po pierwsze, samo włączenie się do rozmowy jest trudniejsze, nie wszyscy rozmówcy to zauważają i wypowiedzi nakładają się na siebie, a po drugie, bardziej pilnujemy słów, które wybieramy, tak aby nadrobić nimi straconą przez brak mimiki część przekazu. Musimy wyrażać się krócej i precyzyjniej, a to męczy. Kiedy już uda nam się wtrącić do rozmowy, to nasz mózg znów staje przed trudnym zadaniem. We wszelkiego rodzaju rozmowach ważna jest tak zwana funkcja fatyczna wypowiedzi, czyli ta, która odpowiada za nawiązanie i utrzymywanie kontaktu. A kontakt utrzymujemy między innymi dając odbiorcy do zrozumienia, że jesteśmy, słyszymy i słuchamy. Stąd właśnie te wszystkie pomruki, potakiwania czy okrzyki zdziwienia. W czasie rozmowy przez internet zdarza się, że te drobne sygnały giną i wtedy odnosimy wrażenie, że nasz odbiorca zniknął. Bo nawet jeśli tam wciąż jest, to dla naszego mózgu oznacza to pozorne zakończenie kontaktu i bardzo szybkie nawiązanie go ponownie. Takie ciągłe przeskakiwanie od kontaktu do jego braku powoduje dodatkowe zmęczenie. Ale w rozmowie giną nie tylko drobne sygnały. Czasami ze względu na problemy z łączem nie docierają do nas całe wyrazy, a nawet ich połączenia. Dlatego mózg musi wykonać dodatkową pracę, aby na podstawie szczątkowych informacji i kontekstu te luki uzupełnić. A gdyby jeszcze tego było mało, to nasz mózg ma problem nie tylko z cudzymi twarzami, lecz także z naszą własną twarzą, która często widoczna jest podczas całej konwersacji. Po pierwsze, nasza uwaga, często zupełnie bezrefleksyjnie, kierowana jest w jej stronę, bo to silny dla nas bodziec. Po drugie, podczas różnych spotkań chcemy wyglądać i wypaść jak najlepiej, a widząc samych siebie przez cały czas, czujemy potrzebę kontroli i poprawiania się, a to również kosztuje nas sporo energii. Po trzecie, doświadczamy czegoś w rodzaju rozszczepienia. Jesteśmy w dwóch miejscach jednocześnie i choć ten widok wcale nie jest nam obcy, na przykład wtedy, gdy patrzymy w lustro, to kiedy taki stan trwa dłuższy czas, nasz mózg ciągle pracuje nad zachowaniem spójności. Dlatego, aby ułatwić sobie spotkanie online, warto obraz z własnej kamery umieścić w najmniej widocznym miejscu, na przykład w lewym dolnym rogu lub, jeśli to możliwe, po prostu go ukryć. Najlepiej też stosować nieco dłuższe niż w rozmowie na żywo pauzy, a także od czasu do czasu upewnić się, że komunikat dotarł do osób, które nas słuchają. A jeszcze lepiej, by większość naszych spotkań odbywała się na żywo, bo do takiej komunikacji nasze mózgi są najlepiej przystosowane. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ach, to by było pięknie, gdyby wszystkie spotkania mogły się odbywać na żywo. Potężna dawka wiedzy od Mateusza Adamczyka. Cykl Przysłowie znaleźć można także w naszych podcastach, a kontakt z Mateuszem pod adresem mailowym przysłowie@polskieradio.pl. Smyczki, jak zwykle kojące, Hooverphonic i Mad About You. 21 minut pozostało do 15. Teraz przed nami jeden z tych znanych już utworów z nadchodzącej wielkimi krokami, bo już 5 września nowej płyty zespołu Suede. Płyta będzie nosiła tytuł Antidepressants, a ten utwór podobno powstał po bardzo udanym koncercie w Hiszpanii. Dancing with the Europeans. We'll be right back. O tańcu z Europejczykami Suede. No i emocje rosną. 5 września premiera ich nowej płyty. A u nas teraz czas na odrobinę sportu. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, jak zawsze, w biegu. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Bez zbędnych formalności oddaję głos tym dwóm młodym ludziom. Mateusz Dubas, dyrektor biegu, z radością. Łukasz Sterchota, przedstawiciel fundacji Żyj z Radością. Mateusz, dlaczego warto wystartować w biegu z radością? Start w naszym biegu przede wszystkim powoduje to, że bierzemy udział w biegu ulicznym na 5 i 10 kilometrów. To jest kluczowe. Biegamy po ulicach Warszawy, po ulicach dzielnicy Wawer. Nasza trasa biegu jest, jak to określają biegacze, bardzo szybka. To jest jakby atut naszego biegu, ponieważ jest bardzo płaska. Przez to nasz bieg jest atrakcyjny dla tych biegaczy, którzy by chcieli gdzieś tam skorzystać z możliwości zrobienia swojej życiówki. U nas zawodnicy nie przychodzą, nie przebiegają i idą do domu, tylko tworzymy pełny piknik rodzinny. Jak sama nazwa nasza wskazuje, radością, tak? Tworzymy piknik radosny nie tylko dla biegaczy, ale również dla kibiców, którzy przychodzą z tymi biegaczami. Mamy w naszym miasteczku biegowym mnóstwo atrakcji, nie tylko dla dorosłych, ale również i dla dzieci, ponieważ w naszym biegu jest również bieg dla dzieci. To jest dystans mini maratonu i dla tych troszeczkę starszych podwójny mini maraton. Co to znaczy dystans mini maratonu? Mini maratonu, dystans to jest jakby przesunięcie dwóch przecinków maratonu, takiego prawdziwego maratonu 42-kilometrowego, czyli dla dzieci to jest 421 metrów 95 centymetrów, no i ewentualnie raz, dwa dla tych starszych, to nazywamy mini-maratonem. Łukasz, co ty byś dodał, myśląc o atrakcyjności tego biegu? Dlaczego fundacja się zaangażowała w tę imprezę? Tak naprawdę ten bieg ma charakter nie tylko sportowy, ale też poprzez bieganie chcemy pomagać, tak? W tym roku bieg znów ma charakter charytatywny. Biegamy i zbieramy pieniądze dla 7-letniej Julki podopiecznej Fundacji Polsat i właśnie z każdego pakietu startowego określona kwota jest przekazana na wsparcie tej dziewczynki oraz aukcje charytatywne, które prowadzimy w serwisie Allegro, no i mam nadzieję, że się do nich przyłączycie. No dobrze, to jeszcze do Mateusza jedno pytanie takie techniczne. Kiedy jest bieg, jak się można zapisywać? Wspomniałeś o dwóch dystansach. Tak jest. Bieg mamy 12 października oczywiście tego roku. Zapisy są przez portal datasport.pl. Tam w kalendarzu można wybrać nasz bieg i poprzez wybranie odpowiedniego dystansu dla siebie, czy to będzie 5 czy 10 kilometrów, zapraszamy do udziału. Tam również przez ten sam link zapisujemy dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej, ponieważ mamy 5 grup wiekowych dla dzieci. Jeżeli chodzi o bieg dla dorosłych, to jest start open, 5 i 10 w tym samym momencie o godzinie 10. Start dla dzieci jest o godzinie 12. Łukasz, no to pochwal jeszcze się frekwencją, bo przyznam szczerze, że byłem zdziwiony, jak usłyszałem od ciebie, ilu biegaczy pobiegło w ubiegłym roku. W ubiegłym roku pobiegło nas 3,5 tysiąca. To było o 1000 więcej niż w roku ubiegłym. W tym roku znowu planujemy, żeby to grono biegaczy powiększyło się o przynajmniej ten 1000. Jest już bardzo dobrze, już mamy ponad 1300 biegaczy. A zawsze ten największy hype, jeśli chodzi o zapisy, to jest ta końcówka tuż przed biegiem, więc wrzesień i początek października zawsze jest bardzo dużo zapisów i liczymy, że w tym roku pobiegnie, miejmy nadzieję, 5 tysięcy biegaczy. Trójka jest patronem radiowym biegu z radością. Jest nam bardzo miło tej imprezie patronować i będziemy o niej mówić na naszej antenie jeszcze nie raz. A na biegowo słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Myślę, że Państwo poczuli się zachęceni, to ja jeszcze dołożę jedną dobrą informację. Mamy dla Państwa pakiety startowe na 7 bieg z radością. Proszę do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Przypomnę, pakiety startowe na bieg z radością. Pobiegnijmy w dobrej sprawie. 22 i 7 trójek. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. But I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you just could see how much I changed, I wish you would. 357. Until you leave it too late. I heard you think that you know that you. Good Neighbors, a wcześniej Tomasz Makowiecki, i we wrześniu te piosenki brzmią równie dobrze jak w wakacje. A kończymy dziś z Martinipolis. Po 15 Piotr Baron i Justyna Grabarz w tonacji trójki. My dziękujemy. Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. To promocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Wczoraj zaczął się rok szkolny i wielu z nas, rodziców, zastanawia się, co podpowiedzieć własnym dzieciom kończącym edukację w kontekście zawodów przyszłości. Uczniowie szkół podstawowych i średnich biją się z podobnymi myślami, a realia zmieniają się błyskawicznie. Choćby sztuczna inteligencja wypiera pewne branże, zmiany klimatyczne także. Z drugiej strony otwiera to pole na nowe kierunki zawodowe. O tym w dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiam z Alicją Kotłowską oraz Izabelą Bartnicką, ekspertkami zmieniającego się rynku pracy, oraz Hanną Karbownik, przedstawicielką młodego pokolenia, założycielką startupu. Do usłyszenia tuż po 20. Krzysztof Łoniewski. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Do szkoły like a chef! Teraz w Kauflandzie artykuły szkolne z wyłączeniem tekstyliów, plecaków i papieru ksero. Kup jeden, drugi tańszy dostaniesz gratis. i wszystkie płatki śniadaniowe Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card, drugie tańsze dostaniesz gratis. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Tydzień płytek i paneli marki Artens. Tylko do niedzieli wszystko się dobrze klei. Do ścian i do podłogi. Bo zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na płytki i panele marki Artens. Układ jest prosty. Jesteś o 200 do przodu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład do soboty. Wszystkie makarony pastami. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kafe krema Forte lub Dolce 1 kg. Drugi produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A wszystkie produkty do golenia 2 plus 1 gratis. Codziennie Biedronka.